राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 मई 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आप ये कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति वासुदेव सर्वम ये मान सकता है, तो भगवान ने ऐसे व्यक्ति को दुर्लभ क्यों कहा? मानते कितने को आप बताओ? दुर्लभ विश्वास कह रहे हैं आप लोगों को देख करके। आप लोगों में कितने गाड़ी खड़े हो जाओगे? हम लोग इस लोग मानते हैं, जाओ खड़े हो जाओ। सच्चे हृदय से हम सबको वासुदेव मानते हैं, इतने जितने आदमी खड़े हो जाओ। नहीं क्यों कहा नहीं बका है क्या भूखा भगा सूरदास है? इस वास्तव आप लोगों को देख रहेगा खड़े हो जाओ, कोई जो सबको पास मानता हो खड़ा हो जाओ। दुर्लभ है कि नहीं? बहुत ठीक है, याद रखना मेरी कम खड़े हुए हो, याद रखना। इस बात में ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। ये गीता जी गंगा जी का किनारा है, जिससे सत्संग है इसके बीच में हो। माता पिता की बात नहीं है, वासुदेव सर्व मानते हैं क्या? सर्व भगवान मानते हैं क्या? सब भगवान है, सब मानते हैं। ये भी सब भगवान, ये भी सब भगवान। गीता जी बताइए साहब, ये सब ये गीता का मतलब गीता जी बताया ना अर्जुन भगवान, ये सब मेरा ही रूप है मानता हूँ। सब ईश्वर जो भगवान के रूप, सबने भगवान का रूप मानो, बहुत बढ़िया हरम की बात। अब भगवान के मानो तो बर्ताव भगवान के साथ में करो, वो ही बर्ताव इनके साथ करो। कुत्ता है, गधा है, चांडाल है, पतित है, पापी है, उसके साथ बर्ताव वो ही करो जो भगवान के साथ करो। बहुत बढ़िया करना जी, क्यों भाई रूप है, दंडोज करो सबको, गधे को, कुत्ते को, चांडाल को, सबको नमस्कार। अब इतनी ज्यादा ब्रह्मा जी की बात सुनो, अब रखो चांडाल कुत्ता गधा कितने ही कोई हो, गाय हो, इन मुसों को दंड करो भगवान के साथ रख। और मेरे साथ बढ़ता वैसा ही करो भगवान के साथ करे जैसा आदर करो उनका। किसी को कड़वी जबान मत कहना, नमस्कार करके बड़ी नम्रता से बोलना, जैसे माता पिता और गुरुजन के सामने बोले उनसे भी बढ़कर क्योंकि भगवान है। माता पिता छोटे होते हैं, गुरु छोटा होता है, भगवान सबसे बड़े होते हैं। भगवान की तरह ही बर्ताव करो सबके साथ, मनो काय काय मांगो ना कर्म दया मनोकाय मनो वाक्य वृत्ति भी और काय मनोवृत्ति भी ऐसे दम दुआ रहा है शरीर से उतने के रह गया ना खसके जाते ना। वाणी से भी मीठा बोलना जैसे भगवान के सामने बोले जैसे, और काया से दंडवत करना सबको भगवान को करे जैसे, और मन से सबको भगवान सुंदर चिंतन करो, सबको नमस्कार वैसे ही करो भगवान के जैसे, ये कर दूंगा। ठीक है, बहुत ठीक। तो दुर्योधन भी प्यार में एक निकला है, ये दुर्योधन सुनो बताओ दुर्लभ क्यों कहा, ये प्रमाण है देव दुर्लभ, आप बताओ खड़े हो जाओ खड़े, दुर्लभ क्यों प्रत्येक कर सकता है तो क्यों नहीं करते आप, दुर्लभ क्यों कहा, इस दुर्लभ कहा, कितने आदि होंगे सभी अंदाजी कितने होंगे साहब, कोई बताओ भाई, ठीक नहीं करने वाला अंदाजी करने वाला बताओ, करीब 1200-1300 आदमी होने चाहिए, 1200 करीब आदमी होने चाहिए, 1200-1300 आदमी सुनता, तो 1200-1300 में एक निकला है, वो भी कैसे निकला थे सारे में कहते हैं वो बहुत बढ़िया बात, एक निकला तो जरूर हुआ कि नहीं, सत्संग करने वालों में एक निकला है, सत्संग बने करने वालों में, वो मैं सत्संग करने वाले इतने नहीं गए, सत्संग करने वालों में एक निकला है, वो भी नया ही आदमी है, नया हिम्मत तो करी है, स्वीकार किया है, तो आदमी की बात है, इनके साथ रहने वाला कोई हो तो मेरे को मिला देना भाई, ये सज्जन बोलते हैं इनका नाम पता लिख लेना, अपना नाम पता लिख देना भाई, और साथी कोई हो तो मेरे ऊपर मिला देना, बहुत बढ़िया बात है। दुर्लभ क्यों कहा, अब इतनी बात मैं कहता हूँ, इतने वर्षों से सत्संग करते हैं, उनको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मैं आपको गीता माधुरी लीजिए साहब, अच्छा गीता माधुरी, हाँ वो मैं हरदम पढ़ता हूँ, एक एमएस करता हूँ, अच्छा, और आपके सत्संग का यहाँ सदस्य हूँ मैं, अच्छा, तो एक बार मैं परीक्षा की था कि गीताजी भगवान क्यों ना, कि सब ये रूप मेरा ही है, अर्जुन ने क्यों ना साहब, तो वो एक दिन ने परीक्षा की ये कुत्तो हो, उसे मैंने प्रेम किया मेरे मन से, अब ये बोला नहीं, उसे नजर मिलाई तो एकदम जोर करके मेरे वहां करके चाटने लगी, मैंने तो मैंने परीक्षा की भगवान का रूप बिल्कुल सही, सबने भगवान ही विराजमान है, कुत्ते के बीच मैंने भावना करी तो कुत्ता चाटने लग गया, उसी नजर हमारी नजर उसकी मिलाई, ये होगा मतलब वास्तव तत्व है, ये होगा जो नहीं, बहुत विलक्षण है ये, नमस्कार करने लायक है, ऐसे जब से मैं मानता हूँ, हाँ आपके साथ ही कोई है भैया, अच्छा तो अपना नाम पता लिख देना भाई, लिख लो दे देना अपना नाम पता लिख देना, ठीक बहुत अच्छा है भाई, निहाल कर दिया आपने, कितनी विष्णु बात है, परीक्षा करी कितनी बात बढ़िया गई, कुत्ते में भगवान भगवान है, भगवान है तो मेरे आचरण नहीं होता, सासे रहते राम बिल्कुल संसार बदल जाए, साक्षात पर जय नाम दे दीजिए सामने कुत्ता प्रकट हो गया, इससे सो जाएगा, ये बात है क्योंकि यथार्थ है बात, ये बनावटी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, वास्तव में है, संसार है स्त्री पुरुष ये तो कल्पना है, ये तो है कल्पना, ये है वास्तविकता, बहुत विलक्षण जीवन हो जाएगा, बहुत और उनको उद्धार होगा, इनके द्वारा कैसे कहो को उद्धार होगा, ये मामूली बात, नारायण नारायण, दुर्लभ क्यों बताया बताओ, दुर्लभ छोड़े बात बताओ, सत्संग करने वाले कितने गांवों से आए हैं, हमारे क्या होंगे पता नहीं लगता पूरा, इतने गांवों से कौन कौन आए हैं, जो विशेष उसी हमें आए हैं, विशेष रुचि वाले तो गांव में रह गए हैं, क्योंकि सबके गृह कार्य नाना जंजारा अनेक तरह के काम होते हैं, निकल नहीं सकते, आए हैं सचिव वे भी आए हैं, दूसरे बहुत थोड़े आए हैं, अपने गाना गांवों को छोड़ा, घरों को छोड़ा है, काम धंधे को छोड़ा है, अपने परिवार को छोड़ा है, सत्संग करने के लिए आए हैं, तो आए हैं ये मामूली आदमी नहीं है, ये सब के सब परमात्मा के प्यारे हैं, भगवत स्वरूप है, तो बहुत कम आए हैं घने गांव में, तो इतने गांव के आदमी में से एक आदमी निकला, तो क्यों बताया कि भगवान जानते तुम ये जो मानते नहीं है, मेरे विश्वास का दुख होता है, आप न कर सको वो आपकी कमजोरी। कमजोरी दो तरह की होती है, कमजोरी दो तरह की होती है, ध्यान दे सुनो, कमजोरी दो तरह की होती है। एक तो कह दिया जाए उस मकान को उठाओ, तो उठा नहीं सकते, है ताकत तो उठा नहीं, मकान उठा कर और जगह रख दे, एक तो ये कमजोरी है। एक हम जानते हैं कि ऐसा करेंगे और उद्योग भी करते हैं और कर नहीं सकते हैं, ये कमजोरी है। तो ये कमजोरी है, इसको भगवान दूर कर देंगे। ये लगन ज्यादा होनी चाहिए, करने के बिना ना तो भोजन लगे अच्छा, ना नींद अच्छी लगे, ना बाद में पांच चीज अच्छी नहीं आएगी, जिसके मन में ऐसी भावना हो नहीं सका। करना चाहता है पर तो फिर वृत्ति ऐसी है पुरानी जैसे हो नहीं सकता है, तो ये कमजोरी है। तो नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये पांच सुहाएगी नहीं। अरे ये सुहाते हैं तो असली चाहना नहीं है, कमजोरी है तो वह कमजोरी दूर हो जाएगी, ये चीज नहीं सुहाती। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात ये नहीं सुहाती है, ऐसी अवस्था है तो ठीक अवस्था हो जाएगी, भगवान की कृपा से हो जाएगी, कृपा से हो जाएगी जरूर हो जाएगी, भगवान की कृपा है। सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म को नाश है, कभी करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, ऐसी विशेष बात है। इस वास्ते हिम्मत आप निमित्त मात्र भव शब्द शास्त्र निमित्त मात्र बन जाओ, भगवान रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, शक्ति देते हैं, लाद दे लदबा दे लादर हमारा साथ दे, सब करे भगवान। आप निमित्त मात्र बन जाओ, अपने हृदय से अच्छे बन जाओ भगवान की तरफ, फिर नहीं हो सके तो वो शक्ति आ गई जरूर आ जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। आप कहते हैं संसार से अलग होकर के प्रभु को पुकारते भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी, लेकिन कभी कभी हमने ऐसा देखा पाँच दस मिनट तक हम संसार को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर भगवान को पुकारते हैं लेकिन भगवान तो आए नहीं हमारे सामने, क्या करना चाहिए? पुकार नहीं तो भगवान को पुकारा नहीं, कहते हैं अलग हो गए पर भगवान पुकारा नहीं, भगवान को पुकारा पुकारा और फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तो इस वास्ते आप इस बात की पूरी परीक्षा भगवान जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते हैं। आप कहाँ तो पुकारे कहाँ तो गए हो, पांच दस मिनट के बाद में छोड़ा क्यों? जब भगवान नहीं आवे तो मैंने सूर्य बताया था कि बालक जब रोता है तो मूर्त नहीं पूछता है, पांच दस मिनट लिए रोता है, जब तक माँ नहीं मिले तो रोता है, तो पांच दस मिनट में छोड़ा क्यों? अगर सच्ची लगन है तो छोड़ नहीं सकता, मर जाओ भाई प्राण भाई चलो छोड़ नहीं सकता, तो भगवान मिले बिना रह सकते नहीं। आप जब उठा गए तो कहाँ है वो इच्छा बनने, क्या बाधा लगी फिर बाद में छोड़ा क्यों बताओ भाई, बाद में क्या बाधा लगी छोड़ा आपने बताओ, पांच दस मिनट किया है वो, हाँ फिर छोड़ा क्यों, पांच दस मिनट वैसे क्यों छोड़ा? सत्व गुण बढ़ता है इस कारण हम संसार को छोड़ करके भगवान को पुकारते हैं। तो गुण का हुआ आपका नहीं हुआ ना, आप गुण से रहित हो, आप अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते परमात्मा अयम अव्यय निर्गुणत्वाद, भगवान ने कहा है 31वें श्लोक में। तो इस आप छोड़ो मत, पीछे ही पड़ जाओ, छोड़ो ही मत, जब तक नहीं मिले न छोड़ना है, न अन्न खाना है, न जल पी रहा है। अरे मैं घड़ी आओ कि मैं सुबह के आ जाऊँ पी दो, परंतु लगन में मैं कह दूँ तो पी कैसे लेगा वो, जब तो भगवान ही लगन है वो नहीं आओ तो कैसे जल पी लू, मैं कैसे पानी पी लू, कैसे अन्न खा लू, कैसे नींद ले लू, तो आया नहीं। छोड़ दिया तो आप असली नहीं है, नकली है, भगवान की परीक्षा करना चाहते हो तो परीक्षा भगवान फैल हो जाते हैं, रावण के लिए फैल हो गए, नकली बिल छोड़ा भगवान तो गए रावण का नकली है, तो परीक्षा पास होते नहीं, क्यों आपने साठ बेटी भगवान की जरूरत नहीं है, इस बात भगवान परीक्षा तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप परीक्षा देख रहे आपसे साठ लेना ही नहीं है, वो छोड़ा क्यों, ये बताओ, छोड़ो मत। और ये आपने ठीक समझा, संसार से अलग होने की बात आपने बहुत बढ़िया समझी। नहीं लोग समझे बाबा जी बढ़ जाए अलग हो जाए, आप ठीक समझा। मन से मेरा संसार नहीं है, मेरे से मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, आम आम ये भी मेरा नहीं है, मैं तो इससे अलग हूँ, मेरा नहीं है ये। इतना अलग हो जाओ इनसे, मैं पन से भी अलग हो जाओ, मेरा नहीं है, और पुकारो भगवान को। ये बात ठीक है, और करो हिम्मत मत करो, करो बार बार करो, बार बार करो। एक बार करने से हो जाए तो पूरा हो ही जाएगा, और नहीं तो छोड़ो मत। ये रास्ता बिल्कुल सही होने का है, ये गलत होने का है नहीं। चाहे मत तो इस धर्म में न हो तो भी छोड़ो मत, ये होना पड़ेगा, भगवान को मिलना पड़ेगा। भगवान की यह गलती नहीं है, उस गलती को मैं तो समझता ही नहीं हूँ, आप भी नहीं समझते हो, भगवान समझते हैं पूरा। कि कहाँ तक आपका विचार है, कहाँ तक विश्वास है, ये भगवान पूरा समझते हैं। पूरा होते ही भगवान आ जाएंगे, बिल्कुल सच्ची बात है। हम समझते नहीं कितने देर एक प्रकार होता है, कितने देर कहाँ तक पहुंचे हो। फिर करो कृपा करो, फिर करो, न छोड़ो मत। पिछाई पकड़ लो जैसा बच्चा माँ से कहते माँ बड्डू दे दे, मिश्री दे दे, कि ठहर ठहर ठहर ठहर, पता पकड़ेगा दे दे मेरे तो ज्यादा गए लाला जा जा मर गए, मौत हो गई, मर गए थे नहीं। तो माँ भी पिघल जाती, काम सब बंद हो जाते माँ के, ऐसा भगवान कह रहे भगवान सब काम बंद हो जाए। भगवान का छोटा होता है ना वो बड़ा होता है, छोटा होता है वो बड़ा होता है। क्या छोटा होता है वो रोने से बस में कर दे सब बड़ों को, तो बड़ा कौन हुआ? छोटे में इतनी ताकत है सब बड़ों को बस में कर दे, माँ को बस में कर दे, बाप को कर दे, भाइयों को कर ले, दादी माँ को कर ले, चाचा ताऊ को कर ले, बड़े भाइयों को सब बस में कर दे। बालक छोटा है वो ऐसा सबसे बड़ा है, सब उसे तत्मस्त हो जाते हैं। बोलो सत्य झूठी बात बताओ, मैं कहता हूँ झूठी है सत्य। आपके पक्ष में सब संसार, अगर आप उसमें शास्त्र, आप उसमें संत अनेक महात्मा और भगवान और पहले के संत अभय संत और अकारी संत, सबके संत आपके साथ है, संसार आपके साथ है, धर्म आपके साथ है, शास्त्र आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, क्या चाहिए और बताओ? इससे बढ़कर कौन सहायता करने वाला है? सब रक्षा वाले बस मिल जाएंगे एकदम। हिम्मत मत छोड़ो, पिंड छोड़ो ही मत भगवान को, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तेरे को कुछ भी कर दो भाई। भूत लगे तो लाग जाए, भगवान ने भूत लागी हुई थी, अब भूत छोड़ चाहिए पिंडी। प्रहलाद जी ने कहा कृष्णा कृष्णा ग्रह गृहित आत्मा, भगवान को भी ग्रह लागू हुआ देखो प्रहलाद ने, प्रहलाद जी उग्र लाग हो भगवान ने, अब छोड़े कौन? पेट भूत लग जाओ, चूड़े लग जाओ, छोड़ती नहीं हो, इसलिए भगवान ने डर लग जाओ, छोड़ो ही नहीं आप अभी। भगवान ताकत खत्म हो जाए बना, भगवान की शक्ति नतमस्त हो जाए। है किस वास्ते? माँ के जो दूध होता है बच्चे के लिए होता है, माँ के लिए होता है। भगवान पे शक्ति है, भगवान के लिए है, हमारे लिए है, ऐसा भाग हमारा बनता है। भगवान की अनंत शक्ति है, उस भाग हमारा है, हमारे लिए है शक्ति। किसके लिए आप बताओ? इतना सत्संग करने वाला बताओ कोई, भगवान की सामर्थ्य है किसके लिए? दया है किसके लिए? यह सामर्थ्य किसके लिए बताओ? जैसे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ भाई, मैं तो जानता नहीं, हमारे लिए है। माँ की जो शक्ति है, माँ की गोद है, माँ का कपड़ा है, माँ का दूध है, माँ की जो चीज है वो बच्चे से छोड़ कर किसके लिए है? सब बालक के लिए है। ऐसे भगवान की जो शक्ति है हमारे लिए है, और किसके लिए बताओ? सब शक्ति हमारे लिए है। हम वास्तव में हो जाए, तत्परता से लग जाए, तो सब शक्ति हमारी रक्षा करेगी, सब शक्ति एकदम सच्ची बात है। किसके लिए करेंगे? क्या भगवान शक्ति का क्या करेंगे बताओ? क्या भगवान खुद काम आएगी? हमारे काम आएगी, हमारे लिए है वो सब। मैंने तो सेठ जी साहब ने कहा है, आप लोगों ने सुना होगा। सेठ जी क्या सुना है वो, कहा आपके मन में ही है उस पर तो हमारा हक लगता है, वो तो सुना दो पहले, वो तो हमारी वो कह दो। आप लोगों ने सुना, मैंने कहा है सुना है। वो कुछ दिया आपके मन में आई, कह रहे कि क्यों आई, वो हमारा हक लगता है, लाओ हमारी चीज दो। तो भगवान की शक्ति हमारे लिए है, भगवान की दया हमारे लिए है, भगवान की सर्वज्ञता हमारे लिए है, हमारे को जानेगी। और भगवान की कृपा सब पर समान रूप से है, फिर मनुष्यों पर विशेष कृपा करने में उनकी समानता क्या नष्ट नहीं होती? समानता नष्ट हो जाए तो भगवान परवाह नहीं करते, समानता नष्ट होती नहीं है, परंतु भगवान की सामर्थ्य भगवान स्वीकार करेगा। भाई मेरी सामर्थ्य पक्षपात है, भगवान ने कहा है रामायण में आया है कि समदर्शी मुझे कह सबको, लोग कहते हैं समदर्शी सेवक प्रिय, मैं तो सेव प्यारा लगे, मैं तो पक्षपाती हूँ, लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लोग कहते किस मुंह तो पकड़े था, समदर्शी मुझे कह सबको, जब सेवक प्रिय मेरे को प्यार लगता है, वो समदर्शी मैं नहीं हूँ, ये मर्यादा पुरुष हम कहते हैं। लीलापुर मेरे समूह में मैं तो समान हूँ, जाओ करो कोई करना, जो लीलापुर होता है ये कहते समूह हम सर्वभूत, परंतु फिर तू लगा, परंतु लगा ही नहीं उसने, ये भजन तू माम भक्तिया मई दे ते सोचाते हो अग्नि पक्षपात, जैसे मनुष्य कहीं करुणा करके कृपा कर देते है भगवान, ये भगवान की कृपा है हमारे पर विशेष, भगवान विशेषता है कहते वो पक्षपात शायद आएंगे, आप पक्षपात करते हो, हाँ नारी जी ने कहा महाराज पांडवों के पक्षपात करते हो आप, कौरवों के साथ आपका संबंध है, बेटा बेटी का देहरा देहरा हुआ है वो आपका संबंध ही है, दुर्योधन आपका संबंध भी है, हमारे ब्याह शादी हुआ है, आप पांडवों का पक्षपात करते हो, भगवान के लिए पक्षपात करता हूँ। तो एक बात बताओ, नाग जी ने कहा पक्षपात है आपने, पांडवों के पक्ष में रहते हो आप, तो कहते एक आपको बात बताओ, दुर्योधन को बुलाया, बुलाया कि इस संसार में जो अच्छा आदमी बताए से बता दिए बताओ, सब फिर खाली आ गया, बताई बताई युद्ध जो कहा कि बुरा से बुरा आदमी लाओ, वो खाली आ गया, दुर्योधन को तो अच्छा आदमी नहीं मिला, अरे जिससे वो बुरा आदमी नहीं मिला, अब देख लो तुम पक्षपात से मेरा क्या है, ये बात है, तो पक्षपाती कोई दोष नहीं, ये यथा माम प्रपंचन्ते तथैव भजाम्यहम, हम कहाँ पक्षपात हुआ, आपको देखा आप लग जाओ भजन में आनंद भाव में, देखो फिर आपका पक्ष ले लेंगे, करके देख लो, मेरे जैसे बकेला कोई जरूरत नहीं है भगवान की, भगवान भगवान है जो है, बहुत दयालु बहुत कृपालु बहुत पक्षपाती बहुत समदर्शी, भगवान ने पक्षपात भी आखिरी गई, समता भी आखिरी दर्जे गई, गुण भी आखिरी दर्जे गए, दोष भी आखिरी दर्जे गए, संसार में जितने दोष है वे सब भगवान में है, जितने गुण है सब भगवान में है, अच्छे आदमी सब भगवान में है, बुरे के बुरे सब भगवान में है, अच्छी बुरे कहाँ जाएंगे बेचारे भगवान को छोड़ करिए, बोल आप बताओ कहाँ रहेंगे, भगवान में है, एक एक से विरोधी गुण भगवान में रह सकते हैं, आदमी नहीं रह सकते, एक एक से विरोधी भगवान में रहते हैं, रहते हैं सभी, कहाँ रहते हैं आप बताओ, सब कहाँ रहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे भक्त होते हैं उनके पीछे पीछे दौड़ता हूं मैं, अनुप्रदाम नित्यम और पूजयम, मैं पवित्र होता हूँ और भक्त की रज्जु उड़ती है वो मेरे पर पड़ती है, मैं पवित्र हो जाता हूँ। तो भगवान अपवित्र से पवित्र होते हैं, अपवित्र का क्या पवित्र होगा? भगत की चरण रेजु से मैं पवित्र हो जाता हूँ, भगवान कर रहे हैं। तो अपवित्र है ना, नहीं पवित्र क्या हो गए? तो भगवान कहते मेरे रोम रोम में ब्रह्मांड कई है, तो भक्ति जल्दी बड़े में पवित्र हो जाऊ, मैं तो पवित्र होता हूँ, और कौन है? मैं ही हूँ सभी। भगवान पवित्र होते हैं, भगवान क्या है उसको भगवान ही जानते हैं। और मैंने तो पढ़ा है कि भगवान क्या है कैसे, भगवान भी नहीं जानते, भगवान भी पता नहीं इसका कि मैं कैसा हूँ। कहूँ का अलग नाम बढ़ाई, रावण सकई नाम गुणगाई, राम जी नाम गुण गा नहीं सकते। तो भगवान असमर्थ हुए, समर्थ हो गया आनंद हुए आपको, तो असमर्थ है, असमर्थ ही आनंद है। अब आनंद का अंत करे तो अनजान हो जाए, अनंत गुण के अनंत महिमा का वर्णन कर दे तो भगवान की अनंतता खत्म हो जाए। बताओ उत्तर दो जा। भगवान का अंत भगवान नहीं बता सकते। शेर जी कहते थे एक जैनी ने पूछा कि महाराज भगवान सर्वसमर्थ है? हाँ सर्वसमर्थ है, बिल्कुल सर्वसमर्थ है। तो सर्वसमर्थ है तो अपना नाश कर सकते हैं कि नहीं? अगर नाश कर सकते हैं तो सर्वसमर्थ, अरे अपना नाश नहीं कर सकते तो सर्वसमर्थ नहीं। जैनी पूछा, शेर जी ने उत्तर दिया सर्वसमर्थ है बट मूर्ख नहीं है। अपना नाश में मूर्ख होता है, समझ में आ गया? समर्थ सब है, अपना नाश कर दो अच्छा आदमी होता है, ऐसी बात हो रहा है। पूछा कि भगवान सब जगह रहते हैं तो तत्ती पिशाब कहाँ फिरते है? तो नाश्ती था भगवान से बोली, वो नहीं बोला क्या करते जहाँ करते, वो जय नहीं बोला तो जय बोल दिया, तो जय बोल दिया तो भगवान है हारमोनियम को कौन दिया टट नहीं भगवान बोलो उस दिन तुम्हारी यही है। बादशाह के दरबार में उनका साला था कोई संबंधी, वो काना था, तो एक किसी आदमी ने थूक दिया। तुमने ऐसे कैसे थूक दिया यहाँ पर? कोई काम की जगह में थूकना चाहिए तो मुझे आंख में जाकर थूक दिया। कई अगर थूक दिया कई काम आ गया बताओ, इस आंख से तो हड्डी पे क्या काम आ गया? निक भी दिख थूका, ये हुक्म था निक भी दिख थूकना चाहिए। कौन तो किसी को दुख हो जाएगा क्या है? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण दुख मत करना भाई, मैं द्वेष नहीं कहता हूँ, ऐसे प्रश्नों को उत्तर जो दिया है लोग देते हैं, मैंने भी सुना है, मेरे मन में भी आई है। राम राम राम, अब बोलो क्या कहे? हमारे बंधु जी नाराज तो नहीं होंगे? हाँ तो वैसे बंधु भाई ही छोड़ दिया, अगर कहे जान पड़े छोड़ दी। जो शिवजी के उपासक है उन्हें कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जिन्हें वो दो नमः शिवाय, जिन्हें वो दो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आपने कहा अभी कि आप नाराज तो नहीं होंगे, तो महाराज जी आप प्रमाण दीजिए। किसी एक सज्जन ने कहा वो संप्रदाय से वो संप्रदाय कहती है कि तुम्हारे कृष्ण तो छठी नारगी में है, नरक में है। तो मैंने कहा तुम्हारा बडेरे वहीं गया तो भगवान मिले वहाँ, हमारे भगवान तो समझ गए हैं, तुम्हारा बडेरे जहाँ गया वहां से समाचार गया, जो जाओ वहां का समाचार गया। हमारे भगवान कौन है बताओ? आप इसमें बैठे हो नरकाम भगवान नहीं है, मेलन भगवान नहीं है, हडमांस भगवान नहीं है, दुर्गंधी भगवान नहीं है क्या? मान मलिन से मलिन से भगवान नहीं है क्या? बताओ भाई, इतना आप सत्संग घूमते हो कहा नहीं है बताओ? तो भगवान तो हमारे सब जगह है, तुम्हारा वही गया वहां से समाचार दिया कि यहाँ भगवान है। बात है नाराज मत होना भाई, भगवान सब जगह है। अब देखो कोई बात याद आई है जो कहता हूँ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी के भीतर भगवान नहीं और किसी के भीतर हो वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान वो है सबके है, सबके लिए है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, सब प्राणियों में है, सब गंदगी में है, सब बंदगी में है, नवी सुंदर में है, अशुद्ध में है, 84 लाख दुनिया में है, देवताओं में है, भूतों में है, प्रेतों में है, पिशाचों में है, गुह्यकों में है और पूतना में है, उनमें सब भगवान है। कोई ऐसा नहीं जिसमें भगवान ना हो, कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें भगवान जगह ना हो, कोई समय कोई क्षण ऐसा नहीं जिससे भगवान ना हो, कोई अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ता बाल अवस्था जवान अवस्था वृद्ध अवस्था सब अवस्थाओं में है, सभी अवस्था में भगवान है। और कहीं भी भगवान नहीं होंगे तो वहां भगवान हो जाएगा, दूजा तो भगवान दो हो जाएगा, लड़ाई होगी आपस में, जब भगवान नहीं है दूजा खड़ा हो जाएगा तो दो हो जाएगा नहीं। तो भगवान कहां नहीं है? वाल्मीकि बाबा से भगवान ने पूछा रामायण में, तुम पूछ रहे हो मैं रहूं कहां, और मैं पूछ सकता हूं, आपने सच पूजा कर रहे हूं, मेरे को संकोच है महाराज, आप नहीं हो वो बता दो, वो मैं बता दूंगा आपको कहां कहां आप नहीं हो, वो आप बता दो, उनमें से चुनकर मैं बता दूंगा मारो। चुप हो गई भगवान, आपने पूछ रहे हूं कहां, मैं पूछ सकता हूं, संकोच होता है बाजार, जान हो तब देव कही फिर तुम्हें दिखाओ उठाओ। फिर कहां रहे तो 14 स्थान बताया, 14 वर्ष में 14 स्थान बताया, उस रहो और इस अवतार में कहा रहे हो चित्रकूट जाओ, 3 बात बताइए, सब जगह आप हो और ऐसे भक्तों में रहो और अभी चित्रकूट रहो। ये बात मुझे उत्तर दिया, तुलसी रवन पढ़ लो, बोलो भाई कहीं गलती हो तो बता दो, जानने वाले वो बता दे भाई, ठीक है सही होगी। कैसी बात की बात की बात, भी बाबा ने कितनी बढ़िया बात कही, जान हो तो दे कही फिर तुम्हें दिखाऊ उठाओ, और कहां रहे हो आ रहे हो, वहां भी बताया कहीं तो शेर सौमित्र समेत, और कहां बस रघुराया कहीं तो शेर सौमित्र समेत रहो, कहीं आप चल जाओ कहीं आप रहो, ऐसा ध्यान जा तो स्थान बताया रामायण। क्यों वाल्मीकि से क्यों पूछा? वाल्मीकि रामायण बढ़ाने वाले, राम अयन राम का स्थान भी जानते हैं, तुमने कहाँ रखा है बताओ, रामायण बढ़ाया है ना, तो वाल्मीकि से पूछा। अरे वो भरद्वाज से पूछा तो वो क्या वहां पूछ रहे थे, वो किस रास्ता बताओ, वो परमात्मा पथ परम सयाना, वो परमात्मा पथ में प्यार सयान थे, उसने स्थान पे उसे तो भगवान बढ़ाया, स्थान कहाँ बढ़ाया पूछे बताओ, ऐसा प्रश्न करे ढंग पर करते हैं भगवान, उसे वही बात पूछते हैं, कहो राम कहो तो कहो। तो भगवान संसार तो बहुत छोटा है, रोम रोम पृथ्वीराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, कितना बड़ा है भगवान, तीन लोक की रामत रमता राई में रहो है समाय समरी ओम नगरी में उतरो आय सने ही सामरो मेरी नगरी में उतरो है आय। तीन वो जो खिलौना छोटा सा राई के बीच में खूब लंबे पैर में सोया हुआ है, तीन लोग का भी खिलौना खेलता है राई में रहो समाय राई में बैठा खूब मौज से आसन लगाया सोते आराम से। ऐसे भगवान अद्भुत है भाई, अपने जितनी अटलता है उतना है उनसे भी आगे। ऋषि मुनियों ने संतों ने महात्माओं ने वेदों ने जितना कहा है वो सब मिलकर सत्य है, परंतु फिर भी कमी है, भगवान के वर्णन करने में कमी है। पूरे वर्णन करें तो शांत हो जाए, आनंद कहना आनंद बकर से वर्णन करे, पर भगवान से राजी हो जाते हैं, उतना ही पूरा मान लेते, वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है तो भगवान राजी हो जाते। भगवान को पूरा कौन कह सकता है, मेरा कहाँ है कैसे है किस जगह है, आप जहां जाओ वहां है, वहां ही भगवान विराजमान है। फिर सुन पूरे के पूरे, मैंने कई बार कहा है 8-10 बालक हो तो माँ का हिस्सा होगा क्या, तो 10वां हिस्सा तुम्हारा है माँ का। 10वां बालक एक एक अपनी माँ को माँ कहता है, अरे पूरी माँ मेरी है, पूरी की पूरी माँ मेरी है, अरे हिस्सा होगा माँ का सबके सब, सबके सब बालक कहता है माँ पूरी की पूरी मेरी। जिसको आप सब कह सकते हो हम सब कह सकते भगवान मेरे, ना भी कर सकते पूरे के पूरे भगवान मेरे हैं। भगवान एक बहुत विलक्षण चीज है, अलौकिक चीज है। वेद सर्वे ही रह वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने लगा कि मैं ही हूं, ऐसे विलक्षण परमात्मा है। अरे किसमें जाए नाम दे दो तो प्रकट हो जाए, सगुण मानो तो प्रकट हो जाए, निर्गुण मानो तो प्रकट हो जाए, साकार मानो तो प्रकट हो जाए, निराकार मानो तो प्रकट हो जाए, आप जैसा मानो वैसा ही भगवान हो जाए। तो भक्त को चाहिए कि खुद तो बन जाए भगवान के मन के अनुसार, फिर भगवान बन जाए आपके मन से अनुसार। ये था माम प्रपद्यंते बचाने, भगत में भगवान के मन के अनुसार बन जाओ, भगत बन जाओ वैसे जो मत भक्त सदैव प्रिय, आप भगवान के प्यारे बन जाओ, भगवान का प्यारा है, नहीं बनो तो भी भगवान प्यारे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा हुए है, सब मेरे को प्यारे मिलते हैं, मम देश प्रिय, कोई देश का विषय कोई प्रेम विषय नहीं है, सबो हम सर्व, सबका हक पूरा लगता है। जैसे सब बालक अपनी माँ को माँ कह सकते हैं, नहीं माँ अधूरी क्या टुकड़ा करेगा माँ का, माँ मेरी है सबकी माँ है, ऐसे भगवान सबके है, तो पूरी की पूरी माँ मेरी है। कैसी मौजी बात बताओ, भगवतों ने कहा है ना मैं दुखू और को नहीं तो ही देख रही हूं, बच्चा छोटा सा गोदी में पड़ा है माँ को छुट्टी पकड़ रहा है, मेरे को देख बस भाई तो मेरे को ही देख, ऐसे भगवान के भक्ति के तो मेरे को देखो ना देखू मैं और वो ना तो ही देख रहा हूँ भगवान, हाँ ठीक है। ऐसे भगवान विचित्र है, आपसे क्या बात है, कहते हैं वासुदेव सर्वम दुर्लभ है, तो फिर भगवान की प्राप्ति भी दुर्लभ हो गई। दुर्लभ हो गई नहीं, प्राप्ति कराने वाला की दुर्लभ हुई, भगवान दुर्लभ हुए हुए प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति चाहने वाले दुर्लभ हुए, भगवान दुर्लभ कैसे हुए बताओ, भगवान दुर्लभ कैसे हुए, कैसे हम सुलभ गया है, महात्मा को दुर्लभ बताया वासुदेव सर्व महात्मा तो दुर्लभ है, मैं हूँ सुलभ बताओ। हरि दुर्लभ नहीं, जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरी हेरिया सगले मिले हरिजन कहीं कोई हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो भगवान दुर्लभ नहीं है तभी तो दुर्लभ है हरि देखो तो सब जगह है वे पर सत्य माता नहीं मिलती हरिजन दुर्लभ हो तो दुर्लभ तो भगवान का भक्त है भगवान तो कहते मैं सुलभ हूँ गीता में कहा है वासुदेव सर्वदी सब महात्मा से दुर्लभ है और अनन्य चेता सततंग यो मांग स्मृति नित्य सा तसे हम सुलभ है भगवान तो अपने सुलभ बताते दुर्लभ तो भगवान की इच्छा उतरने बाद दुर्लभ मनुष्य नाम सहसिदी नाम बीते कोई है कि चलता है चलता नहीं है उधर जाते ही नहीं है क्या बताओ तो भगवान दुर्लभ कैसे हुए भगवान तो दुर्लभ नहीं हुए भगवान दुर्लभ सुलभ क्या है बताओ इतने बैठे आप बताओ भाई भगवान दुर्लभ है तो सुलभ क्या है बताओ संसार में कोई चीज सुलभ नहीं है किसी के पास हरि किसी के पास नहीं है भगवान किसी के पास किसी नहीं है क्या कहीं और कहीं नहीं है क्या भगवान भगवान तो सब जगह सब समय में सब काल में सब परिस्थितियों में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में संपूर्ण पदार्थों में संपूर्ण व्यक्तियों में सब देश में सब जगह भगवान सदा नित्य निरंतर विराजमान रहते हैं कभी कहीं अंतर नहीं पड़ता आप अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए जय दूर जीव नष्ट हो करे तय जग प्रगट हो सत्यम विदा तुम वृत्ति भाषित प्रसाद ने कह दिया था उसको सत्य करने के लिए समय में न बिगड़ न मानुष हो न पशु है न मनुष्य ऐसे समय में सागर प्रेम बधो प्रहलाद पहाड़ों से परमेश्वर काट पत्र भगवान को पत्र बेटो निकाल दिया कठोर से कठोर पत्थर उसमें से भगवान को निकाल दिया तो प्रहलाद कठिन है थमा तो ही कठिन है थम देखना ही है तो हरि दुर्लभ नहीं जगत में सब थमा भगवान है हरि से दुर्लभ प्रहलाद दुर्लभ है ये बात भगवान को जानने वाला मानने वाला आस्तिक ऐसा कठिन रहता है अपने लोगों को जो चर्चा मिलती है ये आपके हमारे पुरुषों से मिलती है आपके हमारे बल से मिलती है हमारी सामर्थ्य से मिलती है आप ठीक विचारो करो तो भगवान की विशेष कृपा हुई है तभी हम आकर बैठे भगवान चर्चा करते आजकल के जमाने में इतना गीता प्रेस होता है इतनी पुस्तक प्रकाशित होते हैं इतने लोग खरीदते हैं पढ़ते हैं आज के जगह में हो सकता है मार भ्रूणहत्या हो रही है कत्ल हो रही है गायों की हत्या हो रही है मछलियों की हत्या हुई है मेंढकों की हत्या हुई है डेढ़ अंडों की हत्या हो रही है मार निराचार दुराचार झूठ कपट बेईमानी ऐसी बड़े जोरों से पैदा हो रही है उनमें हम भगवान की चर्चा करते हैं ये कद्दू को सुहाती है क्या उसे मन का अंगूर है ये कृपा है ये आप हमारा बल नहीं है हमारी आपकी ताकत नहीं है ये केवल भगवान की कृपा है खार समुद्र अमृत बेरी हनुमान जी महाराज के है तो वो राम नाम अंकित किया देखा कि यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा अरे लंका में सज्जन कहा लंका में दुर्लभ है ये भी सुन ऐसे सत्संग में आज सत्संग दुर्लभ है कहाँ मिलती आप हम करते हैं तो आप पर मेरे पर सब पर भगवान की कृपा है ये आपकी हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है हमारी कोई योग्यता नहीं है हमारी कोई विशेषता नहीं है एक एक बात आती है उसमें भगवान की कृपा, विशेष कृपा, अलौकिक कृपा, विलक्षण कृपा, ऐसी बात होती है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते, आप हम अटकल नहीं लगा सकते, भगवान का माप तो हमें दे नहीं सकते। कितनी विलक्षण कृपा है बताओ, कैसी अलौकिक कृपा है। गीता रामायण जैसे ग्रंथ दिए हमारे को, इतनी सुलभदा सदग्रंथों की दी है, कितनी विशेष कृपा की है भगवान ने ऐसे जमाने में। बहुत विशेष कृपा, थोड़ा सा हाँ में हाँ मिलाओ त्यार सभी। जब वर्षा बरसने के उन्मुख होती है तो यूं देख लीजिए, रंबूल है, यह तो कांटा है, कांटों का वृक्ष है, ये विषैला वृक्ष है, ये बड़ा आम का मीठा वृक्ष है, मीठे फल है, ये भेद करता है क्या। वर्षा जब बरसती है तो ये कांटों वाले है, ये कांटे वाले नहीं है, ये मीठे फल वाले है, ये जहर के है, फर्क करता है। समुद्र बरसती है, समुद्र में वर्षा बरसती है, तब कहीं जरूरत होते हैं। सूत्राणाम प्रवृत्ति पर्जन्यवत लिखा, व्याकरण के सूत्र है ना, तो व्याकरण आता है सूत्राणाम प्रवृत्ति पर्जन्यवत, स्थले भी बर्फ होते हैं, जले भी जलता है, सूत्र तो सब जगह लग जाएगा। तो भगवान की ऐसी कृपा, भगवान की ऐसी दया सब पर समोहम सर्वभूतेषु, और भक्त भी मित्र आदि उदासी मध्य सदेश बंधुषु साधु समझ पापेषु समबुद्धिर विशेष्यते, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गौरी अस्थिर हस्ति से अस्थि नहीं सुनते वफा के पंडिता संदर्शन ब्रह्मण्य पुलकृष तेरे ब्रह्मण्य अर्के स्फुलिंग के क्रूर अक्रूर के ते व समुद्री पंडितों में सर सब भगवान सब जगह कैसे समुद्र होता, तो समुद्र में सब जगह भगवान को देखते हैं, कोई ऐसा नहीं जैसे भगवान न हो, ऐसी मुश्किल बात है। सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, सबके भगवान है, सब भगवान में है, सब में भगवान है, सभी भगवान है, कुछ भी कह दो असंभव नहीं है। अपार असीम परमात्मा है, अंत है, अपार है, असीम है, सन्मुख जब ही कि जन्म कोट अब ना सही तब ही जब भगवान के सम्मुख हो जाएगा, यदि अनंत कोटि के पाप नष्ट हो गए, भगवान के सम्मुख हो गया। सम्मुख क्या कि भगवान की प्राप्ति करने, हमें तो इसमें जाना है, हमें तो ऐसे ही जाना है, धर्म कोट यमुना से तब है। ऐसे भगवान हमारे सबके हैं और अपने हैं, ऐसा कोई नहीं दूसरा। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, भगवान शंकर कहते हैं, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। ऐसे हमारे हम जाने न जाने, माने न माने, स्वीकार करे न करे, तो भगवान तो त्यार सबके लिए सदा सब समय। सन्मुख होने पूछ रहे हैं क्या है, सन्मुख होना संसार से विमुख होना है, संसार के भोगों से, संसार के सुख से, और विमुख नहीं, अपने सुख से, अपने स्वार्थ से, अपनी मान बढ़ाई से विमुख होना है, ये भगवान का सन्मुख होना। क्योंकि भगवान इधर हो तो सन्मुख इधर होएंगे, वो सब जगह है। सन्मुख है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे और कोई, ये सन्मुख है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे और कोई, दूसरा कोई है ही नहीं मेरा। उसको भगवान सब जगह मिल जाएंगे। सदु होने पर भगवान जिधर देखे उधर भगवान मिल जाएंगे। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं स वै पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सुतमेव प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं योग भजते कर्तुम् आसीदं सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी नैव वर्तते। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं स वै पश्यति सब भगवान में सब में भगवान है परिपूर्ण है। बर्फ के कितने सिदा कितने ढेले हो किस बर्फ में पानी नहीं है बताओ। कोई बर्फ का ढेला बता सकते हो उसमें पानी नहीं है। अरे पानी ही है ऐसे भूत भौतिक सब परमात्मा ही है। कोई नहीं माना उसका नहीं है तो उसके नहीं धुले भगवान नहीं धुले होंगे। वो नहीं मानता है इस वास्ते प्रहलाद जी बात सुनी है कि पिताजी ने पूछा रे तेरा भगवान कहाँ है। कहते पिताजी कहाँ नहीं है सब जगह है। बैकुंठ में भगवान ढूंढने के लिए तो भगवान मिले नहीं। कितना भगवान था कितनी शक्ति थी भगवान ने ढूंढे मिले नहीं। तो भगवान कहाँ रहे कि भगवान उसके भीतर रहे उसके साक्ष वो देवता नहीं देते परंतु देवता है बारे बारे भगवान रहे भीतर कहाँ देख रहे हृदय में बैठे भगवान हृदय में उसके तो मैं बने उसके पीछे बैठे भगवान वो देखे इधर इधर इधर उधर कहाँ मिले निर्णय कर लिया मर गया वो निर्णय कर लिया कि भगवान तो मर गया मर गया बस कहीं तो मर गया बस अपराध में नहीं है। ऐसी भगवान की बात विचित्र है। हम तो सुनी हुई कही हुई पढ़ी हुई याद आ इस बात कह देते सच्ची बात एकदम जैसी पढ़ी है जैसी सुनी है जैसी समझी है जैसी है देते है। डाकिया आकर किसी को लिफाफा दे देता है किसी को कार्ड दे देता है किसी को रुपया दे देता है तो वो घर से देता है तुम्हारे आई हुए डाक है ले लो। जैसे भगवान के यहाँ से आई हुए है हम तो डाक वितरित कर देते हैं ले लो भाई अपना अपना समाचार आए भगवान के जैसा सुना जैसा समझा। अब गलती समझी हो तो हम क्या करें बताओ। वो सर्वज्ञ नहीं ना सर्वज्ञ ना सर्व समर्थ है भगवान हम ना अपनी अटकल लगा कर कहते हैं और आप भी सुनते हो अपनी अटकल लगा कर किसी और थोड़ी कर बराबर नहीं कर सकते। भगवान हमारे सब मान सकते हैं छोटे बड़े सब जैसे माँ के बच्चे सब मान सकते हैं मेरी माँ है बिल्कुल मेरी माँ है। ऐसे भगवान सबकी माँ है सबके बाप है तुम्हें वो माता पिता बच्चे तुम्हें वो सर्वम हम देव देव है ना सब आप। एक शब्द ने लिखा है बड़ा सुंदर लिखा है कि हमारा कन्हैया भोला बहुत है हमारा कन्हैया बहुत भोला है। कोई कहे अगर मारा तुम तो भगवान मेरी माँ हो हाँ मैं माँ हूँ। कोई कहे महाराज मेरे पिता हो आप हाँ मैं तो पिता हूँ। कोई कहे महाराज आप तो मेरे गुरु जी हो बिल्कुल गुरु जी हो कि महाराज आप तो मेरे चेला हो हाँ चेला हो गए। कोई कहे मेरा बेटा हो इतना भोला है इतना जो कहे उसी बात कर ले कितनी विशेष बात की होना कह कर कितनी बात सकते थे। कोई कह मैं गुरु जी हो मैं गुरु जी हो गए तो कोई कह मैं चेला हुआ मैं चेला हूँ आज्ञा पालन करना चेला हूँ अरे चेला भगवान ही है गुरु भगवान ही है माँ बाप भगवान ही है अंदर भगवान ही है कपड़ा भगवान ही है मकान भगवान ही है ये आम है दृश्य, ये भगवान ही है। हम तो आम चुस्त है तो जो याद आ जाती है माँ का बोबा सुन रहे हम तो पृथ्वी माता का बोबा छोटा घना है पृथ्वी माँ है जो चुआ है माँ के बोबा है और कोई है पृथ्वी माता की जो है कैसी बहुत की बात होता हो भगवान कितने भी सच है भगवान मेरी माँ है बेटा सुखना वो आप सुखना बेटा कैसी बहुत की बात है। समुद्र बसते देवी पर्वत स्तर मंडिते समुद्र बसते देवी पृथ्वी रूपी स्त्री है जो माता है ये समुद्र का घाघर पहला खड़ा माँ घाघर पहले नहीं सारी माता है समुद्र का कपड़ा है माँ ने समुद्र रूपी कपड़ा पहन रखा साड़ी पृथ्वी मतलब साड़ी है। ये सब वृक्ष देव गोबा है वस्तुओं को ही सब सुना है सब सब ऐसी बात माँ है भगवान है पिता हमारे भगवान माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन बंद हुआ विष्णु भक्ता अस्त स्वदेशो भवनत प्रेम माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन और बंद हुआ विष्णु भक्ता अस्त स्वदेशो भवनत प्रेम अपना देश है त्रिलोकी अपना देश है कैसी मौत की बात बताओ ऐसी बहुत ही बात है। अब नाचन लग जाए मौज हो जाए खुद लग जाए मौज होगी आज भगवान का पता लग गया कि भगवान कैसे है कहाँ है क्या है खुश हो जाओ बस भगवान को पता लग रहा है ये इनको पूछो क्यों आए हैं यहाँ भगवान का पता लग रहा है और क्या कहो और कोई लैंड लग कुछ नहीं तुम्हारे तो भगवान की बात है इसको पता मिल जाए फिर सब ठीक हो जाए।